Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Адна на падмостках». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Александра Паўлаўна, занятая сваімі думкамі, не ўгледзела, калі Люда зрабіла генеральную праверку яе кухні. Заглянула ў халадзільнік. З'явілася ў пакоі апранутая з яе сумкай. «Цётка Шура, я ў магазін». «Ой, Людачка, дык я ж у банк не хадзіла», сказала і сама засаромілася. «Перад кім іграе? Гэтая дзяўчо любы фальш адчуе. Перад ёй няправду не сыграеш. Перад Мішуткам можна іграць фантазіі. У мяне ёсць грошы. Я ж толькі ад мамы. Бульбу ёй выбрала. Добрая бульба ў гэтым годзе. Будзе чым парсвічку выкарміць. О, які кілбасы я вам на каляды прывязу, а вы, каб не сумавалі, праглядзіце вось гэтую п'есу». Дастала з сваёй сумкі пераплецены рукапіс, ксеракопію. «Паслед ставіць яе і прапанаваў мне ролю начной бабачкі». «Каго?» «Начная бабачка. Так усе называюць гераіню». Александра Паўлаўна добра ведала, каго называюць начнымі матылькамі, і ёй зрабілася страшна за Люду. «І ты згадзілася?» «Не, я не хачу», – амаль крыкнула Люда і спалохана зірнулася. «Але ж, калі адмоўлюся, ён нічога не дасць мне. Вы знаеце паследа, гонару яго на ўвесь тэатр хопіць. Ну, так я пабегла і выпырхнула, што матылёк». Александра Паўлаўна разгарнула рукапіс, не прысядаючы. «Мікола Пяснярык, за вуглом майго дома». Ведала яна добра гэтага Пяснярыка. Гадоў 15 назад ён прачытаў у тэатры першую п'есу. Немалады ўжо чалавек ахваляваўся, як абітурыент. Пачаў чытаць, а ў яго сеў голас. Александра Паўлаўна падала яму шклянку вады і забрала рукапіс. Прачытала сама. Прачытала, як мае быць, па-акцёрску. Ён вельмі дзякаваў і прасіў, каб усе новыя п'есы яго чытала толькі яна. П'еса была сярэдняя, але галоўны герой, сакратар райкома, напісаны быў з веданнем спецыфікі яго працы. Ідэальны вобраз па чалавечых якасцях. Таму п'есу і прынялі. І ўсе наступныя п'есы сачыняліся па гэтым жа ўзоры. І ім давалі зялёную вуліцу. Праўда, злыя языкі, а няма злейшых языкоў за акцёрскія, за кулісамі паведамлялі адзін аднаму па сакрэце. Аўтар шчодра частуе галоўнага рэжысёра, дырэктара тэатра, вядучых акцёраў, членаў савета. Добрую дачу збудаваў, і там штодня п'янкі. Развёўся з жонкай, жаніўся з актрысай Галі Шпаркоўскай. Александра Павловна сама была грэшная, але развод і жаніцьба песнярыка моцна настроілі яе супраць драматургічнага светача. Ён адчуў гэта і дапытваўся: «Чаму вы змянілі свае адносіны да мяне? Хто вас падбухторвае, га? Мая былая палавінка, так? Мая былая палавінка? Да я вашу жонку, як бачыла на банкеце з нагоды прэм'еры, дык больше не сустракала. Між іншым, хорошая жанчына. Хорошая, але сэрцу не загадаеш. Вам гэта як нікому вядома кальну яе даўнімі сямейнымі гісторыямі». Александра Павловна села на канапу чытаць п'есу і абурылася супраць аўтара. «А, перапецень ты няшчасны, а! А-а-а! Ці даўно ты пісаў сакратароў райкомаў? А цяпер у цэнтры п'есы прадпрымальнік, бізнесмен, малады, элегантны, таленавіты спонсар тэатра». А дзе яны, спонсары? Акцёры галадаюць. Кан'юнктуршчык ты, няшчасны. Так-так, кан'юнктуршчык. Хто калі сур'ёзных пісьменнікаў славіў багача, таўстасума? І грошы. Хто? Шекспір, Мальєр, Бальзак. Пісалі гарпагонаў, гапсекаў, а нашы Астроўскі, Талстой, Купала, Чэхаў. Талстой увогуле быў супраць прыватнай уласнасці. Ісус Христос выгнаў гандляроў з храма. Таўстасум Лапахін высек вішнёвы сад. О, мой милый, мой нежный, прекрасный сад, моя жизнь, моя молодость, счастье мое, прощай, прощай. Боже мой, вот что треба ставить у наши дни, а? Высякают же сад, высякають сад, высякають. Яны будуць ставіць гэтую лухту, апалагетыку багачовы панства. Багачы і панства, нашы дабрадзеі, мы На суд вас клічам. Проститутка, не ахвяра, як у письменніках-гуманістах, а новы сацыяльны тып. Ха. На пяснярыкаву думку, зусім натуральны для рыначнага грамадства. Найстаражытнейшая прафесія у новых умовах, дзе ўсё прадаецца, ўсё купляецца. Знаходка, адкрыццё, тьфу на цябе, дурань ты лысы. Людачка, Людачка, не іграй, не бойся паследа, а? Нікога не бойся. Я за сябе не ўмею ваяваць, а за цябе ўсім глоткі перагрызу. Да і яны дурні, дурні, але добра ведаюць, што ты будучыня тэатра. Да як ты сыграеш, а? Не можаш ты сыграць. Я ж упэўнена, што ты... Ты мужчыну не пазнала яшчэ, а? І раптам начная бабачка. Гэта ж будзе здзек з сябе. Я... Пераканаю цябе. Весела рабілася ад аднаго вобраза жонкі героя Галі. Са сваёй маладой жонкі спісаў аўтар, але як падхалімнічае, о, нават імя пакінуў Галіна. Як ідэалізуе разумная, прадбачлівая вось, вакол якой круцяцца ўсе новыя гаспадары жыцця. А якая дабрачынніца! Увесь яе клопат пра бедных і дзяцей. Тут Александра Павловна нават зарагатала, бо ўсе ў тэатры ведалі фенаменальную прагнасць і скупасць шпаркоўскай пяснярык. Але ў п'есе гэта, можа, найлепшы вобраз. Аўтар мае багаты вопыт стварэння ідальных герояў. У тэатры даўно ходзяць чуткі, што іх прыдворны драматург сачыняе п'есу пра апостала Паўла. А сачыніў пра нуворыша і прастытутку. Няхай бы лепш пра апосталаў пісаў. Thank you. Александра Павловна умела чытаць хутка, асабліва драматургію. Скончыла чытанне усхваляваная, ажно галава забалела, сядзець не магла, кульгала па пакоі, кухні. Кот хадзіў следам, цёрся аб ногі, але больш не мяўкаў, бо яна яму паабяцала: «Пацярпі трошачкі, Люда нас накорміць». І кот зразумеў, маўчаў і лашчыўся. Люда доўга не вярталася. «Знарок чакае, каб я дачытала. Не, паехала ў інтэрнат, па запасы прывезены ад маці». Не памылілася. Люда прыйшла з дзвюма цяжкімі торбамі, задыхалася ажно: «Людачка, а? Людачка, што гэта ты, а?» «А я ў інтэрнат ездзіла, бульбачкі вам узяла і сала». «Ой, навошта, дзіця маё, а сама ты як?» «Мама вам перадала сала, а бульба дык такой смачны, вы, можа, і не елі, хіба калі ў вёсцы жылі, але калі тое было?» «Ой, давно, давно, о!» засмяялася Александра Павловна. «Зараз мы сатану засмажым, лупатую-лупатую, глазунья. Хорошо рускі называюць. Колькі глаз зробім? 10? «Ой, ты што?» Шчыра спалохалася гаспадыня. «На траіх жа! Ой, Людачка, не прывыкла ты жыць па гарадскому!» «Не прывыкла? Не, не прывыкла, падай прывыкла!» Я ахнула, калі мама на нас дваіх, на мяне і брата майго Толіка, камбайнера, знаеце, колькі засмажыла яек? 12. Так, 12. На сале. Во, такія лусты сала. Кот раздражнёна фыркнуў, як бы абурыўшыся, што ў галодны час смажыць такія яечні, але тут жа прашальна мяўкнуў і пачаў церціся не аб ногі гаспадыні, а аб ногі госці, якая выкладала ў халадзільнік на стол хлеб, яйкі, сала, мяса, чай. Александры Павловне захацелася заплахаць ад удзячнасці. Але яна ўмела кіраваць сваімі пачуццямі, не любіла праяў слязлівай сентыментальнасці ні ў жыцці, ні на сцэне. Thank you. Люда абірала бульбу. Александра Павловна мыла патэльню. Даўно на ёй нічога не смажылася. Сказала, як бы між іншым, прачытала я гэтую мазню. Ну, не адразу і прыглушана спытала маладая актрыса, як бы чакаючы прысуду. Табе пра п'есу сказаць? Не, пра п'есу вы сказалі. Пра ролю? Пра ролю. Не згаджайся. Не згаджайся іграць гэтую матылька. Што ён піша? Ха, бабачка, заканадаўца, беларусізатар. Ні за што не згаджайся. Люда, не тоячыся, уздыхнула з палёгка, але тут жа новы ўздых зусім іншы. Загоніць мяне паслед у статысткі. А ты не адмаўляйся. Ты прасі іншую ролю. У гэтай п'есе? Каго? Галю? Што вы? Тётка Шура, аўтар падкрэслівае, што Галя прыгожая. А я? А ты? Самая прыгожая. Прыгожы той, у каго душа прыгожая, Людачка. Ты такую Галю сыграеш, што пяснярак яшчэ больш пакахае сваю Галю. Яны што, хочуць здаць Галю шпарчыся? Не. Не-не-не, яны не дурні. Народнай. Ой, лільцы, старой бабе. Ашалеў паслед. Лічы, Людачка, што роля будзе твая. Лілька мяне з'есці гузікі выпліне, а заадно са мною паследа. Але я яго пераканаю. Пераканаю. Не, пачну з Галі. Яе пераканаю. А яна яго возьме за жабры. Пяснярыка гусарыка. Мы з табой, Людачка, стратэгі і тактыкі. Стратэгі і тактыкі, радасна засмяялася дзяўчына. Калі смачна абедалі, Люда сказала: «А жыццё сваё сыграйце. Гэта будзе незвычайна, але не пакрыўдзіцеся, калі я зраблю адну заўвагу». «Люда, не за такую крытыку я дзякавала». «Не імітуйце мужчынскія галасы, гэта шаржыруе». Александра Павловна глядзела на яе шырока расплюшчанымі ўлюбёнымі вачамі. Людачка, якая ж ты разумніца. Ты ж тэатразнаўцаў нашых карыта пасадзіш». Звышактёрскі дар, уменне імітаваць галасы жанчын, мужчын, дзяцей, звяроў, птушак. У мінулым яна добра зарабляла на гэтым, агучвала герояў у пастаноўках казак, на радыё, у мульткіно. А ў тэатры на святочных капусніках імітацыя галасоў калег заўсёды была каронным нумарам. Захапляў не толькі голас, але і тэксты. І ніхто не здагадваўся, што рэдагаваў іх лепшы камедыёграф Андрэй Макаёнак. Яна чула ў сні Іванаў голас. Яна сыграла так, ніколі раней яна не імітавала нябожчыкаў, лічыла гэта святататцтвам. Але Іванаў голас у сваім выкананні хацелася пачуць. Ён хваляваў, як хвалявалі галасы вялікіх акцёраў у магнітафонным запісе, тых, каго ўжо няма, хто іграе ў іншым свеце. Ці займаюцца там кожны сваёй справай? Ці іграюць? Каму? Анёлам? Хацела думаць пра гэта сур'ёзна, але думалася з гумарам. Гумар моцна перашкаджае ёй стаць праведніцай, каяцца і замольваць грахі. Гумарыстычнае стаўленне да Любы і да самога Мішуткі не дазволілі ёй пры сустрэчы пагаварыць з ім так, як гаварыла ў бессонныя ночы. У адзіноце, у страшнай адзіноце і ў смутку па каханні сваім, адзіным, сапраўдным і неўміручым. А каяцца пракручвала сваё жыццё і не знаходзіла, ў чым каяцца, за што. Крыўдзіла часам людзей, але ж толькі языком сваім вострым. А калі людзі ад гэтага рабіліся лепшыя, што было на карысць ім самім і блізкім іх, дык навошта ж пакаянне? Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Івана Шамякіна «Адна на падмостках». Выканаўца-артыстка Маргарыта Захарыя.